Neuplatňuj na mne kosmický posun, Pete. Ven s tím. Pete uvažoval. Nic to není. Nic, s čím by kdokoliv mohl cokoliv dělat. Možná ano, možná ne. Řekni mi to. Není tu nic, co bys mohl udělat. Stýská se mi po domově, to je všechno. Oha, Matt si náhle představil táhnoucí se kopce a rozlehlé farmy v Ajově. Potlačil tu představu. To je zlé, chlapče. Vím, jak se cítíš. Ne, nevíš. Proč taky, vždyť ty jsi prakticky doma, tobě stačí vystoupit na levo bok lodi a už to vidíš. To se nedá nic dělat. A nebylo to tak hrozné od té doby, co jsi byl doma. Pokud jde o mne, trvalo mi to 2 roky, jen abych se dostal na zemi a ani ti nemohu říci, jestli se vůbec kdy dostanu zase zpátky domů. Petovi oči dostali nepřítomný pohled, jeho hlas se stal skoro lirický. Ty nevíš, jaké to je, Matte. Ty jsi to nikdy neviděl. Víš, že se říká, každý civilizovaný člověk má jen 2 planety, tu svou vlastní a Ganymedes. Cože? Pete ho vůbec neslyšel. Když ti visí Jupiter nad hlavou, zaplňuje půlku oblohy, přestal mluvit. Je to nádherné, Matte. Neexistuje žádné jiné takové místo. Matt zjistil, že přemýšlí o Des Moines v pozdním létě večer, s poletujícími světluškami a cikádami, které zpívají na stromech, když je vzduch tak hustý a těžký, že byste jej mohli nabrat rukou. Náhle nenáviděl tu ocelovou lasturu okolo něj se svou věčnou beztíží a se svým filtrovaným vzduchem a umělým osvětlením. Proč jsme se tu vůbec upsali, Pete? Já nevím. Já nevím. Chtěl bys to vzdát. Nemůžu. Můj otec se zadlužil, aby zaplatil mou cestu sem, a jestliže bych odsud dobrovolně odešel, cítil by se tím podvedený. Tex vešel do místnosti, zíval a drbal se. Co je s vámi, mládenci? Nemůžete spát. Copak můžete chtít něco jiného než spát? Promiň, Texi. Jarman si je prohlédl. Vy oba vypadáte, jako by vám umřel váš nejmilejší pes. Co máte za problém? Matt zašeptal. Nic moc. Stýská se mi po domově, to je všechno. Pete najednou také promluvil. To není tak úplně pravda. Já jsem byl ten, co se choval jako dítě. Matt se mne jen pokoušel uchlácholit. Tex vypadal zmateně. Já to nemohu pochopit. Jaký je v tom rozdíl, kde tak dlouho jste, když nejste v Texasu? Texi, pro boha. Vybuchl Matt. O co jde? Řekl jsem snad něco špatného. Tex se koukal z Matta na Peteho. Pete, ty jsi určitě hrozně daleko od tvých drahých, to připouštím. Řeknu ti, co uděláme, až bude čas, abychom odsud mohli vypadnout, pojedeš se mnou k nám domů. Nechám tě zajezdit si na koni. Pete se sotva znatelně ušklíbl. A potkat se s tvým strýcem Bodiem. Tak. Strýc Bodie ti řekne, jak to bylo tehdy, když projížděl tornádem a k tomu bez sedla. Tak platí. Za předpokladu, že ty mne jednoho dne taky navštívíš zase u mne doma. A ty taky, Matte, platí. Všichni si na to potřásli rukama. Účinek Petova nostalgického výbuchu by byl jistě pominul, kdyby brzy poté nedošlo k dalšímu incidentu. Matt šel pasáží do Arencova příbytku a zamýšlel požádat staršího kadeta o pomoc při řešení jednoho rafinovaného problému z Astrogace. Našel ho, jak balí. Pojď dál, senátore, řekl Arenca. Nestůj ve dveřích. Co máš v úmyslu, synu? Oha, hádám, že nic. Dostal jste svou loď, pane. Arenca byl měsíc předtím převelen k vnější službě, teď byl formálně převelený kadet stejně tak jako kadet absolvent. Ne. Sebral svazek papírů, pohlédl na ně a vytrhl je ze složky. Ale já odcházím. Oha, nezírej na mne a neříkej oha. Co je špatného na tom, že jsem rezignoval? Nic. Vůbec nic. Ty se teď divíš, proč, nemám pravdu. Dobrá, řeknu ti to. Musel jsem, to je to. Musel jsem to udělat a jsem z toho otrávený. Protože, synáčku, já se nechci stát supermanem. Moje gloriola je mi příliš těsná a já se na to vykašlu. Můžeš to pochopit. Oha, já jsem vás přece nekritizoval. Ne, ale myslel jsi to. Vyvádí tě to z míry, senátore. Ty jsi právě ten druh seriózně uvažujícího mladého prcka, jakého oni chtějí a potřebují. Ale pro mne to není, já se nehodlám stát archandělem, který se řítí po obloze a třímá plamený meč. Pozastavil ses někdy nad pomyšlením, jak by ses cítil, kdybys měl bombardovat město atomovými bombami? Už si vůbec někdy o tom reálně uvažoval? Nevím proč. Pro patrolu nikdy nebylo nutné atomovou bombu skutečně použít, aby se věci otočily správným směrem. Nepředpokládám, že by k tomu vůbec kdy mohlo dojít. Ale to je to, co jsi podepsal, právě to samé. Je to důvod tvé existence, můj chlapče. Přestal mluvit a sebral svou kytaru. Zapomeň na to. Co mám teď dělat s tímhle? Prodám ti ji levně, za pozemskou cenu. Já právě teď nemůžu zaplatit ani pozemskou cenu. Vezmi si ji jako dárek ode mne, hodil moji Arensa. Hawk Alley Band by měl mít nějakou kytaru a já si mohu opatřit jinou. Za 30 minut budu na stanici Terra, senátore, a za dalších 6 hodin budu zpátky mezi pozemskými červy, mezi těmi malými lidičkami, kteří nevědí, jak si zahrát na Pána Boha a ani nic takového nechtějí. Matt nemohl vymyslet nic, co by na to řekl. Připadalo mu divné, že už pak nebude poslouchat Arensův hluboký hlas rozléhající se po chodbách, ale teď neměl čas na to myslet. Mattova skupina pro pilotní výcvik byla odvelena na měsíc cvičit přistávání ve vzduchoprázdnu. Skupina přešla od výcviku na skútrech na výcvik v univerzální raketě a 6 upravené pro výukové účely. Nákladový prostor školní lodi, PRS třesoucí se stěny pro školení kadetů, výcviková kapacita 106 mužů, zapsaná v rejstříku lodi Randolph, byl vybaven tuctem duplikátů řídicích místností až do té nejmenší viditelné podrobnosti podobných skutečné velitelské místnosti lodi se stejným vybavením až do posledního číselníku, spínače, obrazovky a tlačítka nebo klávesy. Přístroje v těchto zdvojených velínech ukazovaly naprosto stejná data jako jejich dvojčata v hlavní řídicí místnosti, ale pokud se kadet dotkl některého řídicího prvku v takovém instrukčním velínu, nemělo to na loď žádný vliv, místo toho byla operace zaznamenána na pásek. Pilotovy úkony byly také zaznamenávány, takže každý student pilotáže mohl srovnávat to, co udělal, s tím, co udělat měl, protože pracoval za podmínek identických s těmi, které měl skutečný pilot. Skupina byla vybavena vším, co by jí mohlo pomoci v učení se z praktických kontaktů s lodí Randolph a se stanicí Terra. Teď však studenti potřebovali sami zakusit nebezpečí planety. Dvoudenní cesta na měsíční základnu byla navržena pro loď třesoucí se stěny samotnou, za podmínek o něco málo horších, než se kterými se setkával emigrant. Matt a jeho druhové neviděli nic z lunárních kolonií. Nebyly tu žádné propustky, 2 týdny žili namačkáni do podzemních kasáren základny a vycházeli do terénu jen pro výcvik v přistávání, nejprve na slepých velínech lodi třesoucí se stěny a potom na raketách a 6 vybavených dvojím řízením, kde se cvičili ve skutečné pilotáži. Matt měl samostatný let na konci prvního týdne. Měl cit pro pilotáž, podle předem vypočítaných letových programů mohl být zodpovědný za své letadlo. Bylo to pro něj tak přirozené, jako třeba matematická astrogace mu dělala potíže. Samostatný let ponechával časové rozhodování v jeho rukách. Jako raketa vyletěl ze základny a oblečen do kosmického obleku kráčel po rozžhavených a bezvzdušných měsíčních pláních. Studenti pilotáže byli ubytováni v rohové části kasáren kosmické námořní pěchoty. Matt zabíjel čas pozorováním vesmírných námořních pěšáků a pokecáváním s poddůstojníky. Líbil se mu ten řízný vojenský drill, se kterým kosmická námořní pěchota všechno prováděla, i jejich pyšná sebedůvěra. V celé sluneční soustavě neexistuje oslnivější pohled, než je pohled na starého seržanta vesmírné námořní pěchoty v plné parádě, s uniformou pokrytou prýmky, odznaky a stužkami, se stříbrem šedin na svých skráních a září vyznamenání na hrudi. Matt se začal cítit dost ošuměle v té jednoduché uniformě bez odznaků, kterou měl s sebou ve svém cestovním vaku. Bavili ho jejich četné slavnostní ceremoniály. Poprvé se mu podařilo slyšet nástup jednotky bez toho příšerného opakování jmen slavných 4 Dahlquist. Martin. Rivera. Vheller. Ale mariňáci měli své vlastní tradiční rituály a těch bylo ještě víc. Věren svému předsevzetí dřít se astrogaci tak moc, jak to bude možné, vyřešil Matt několik typických problémů s ní spojených. Najednou měl jednoho dne, i když se mu do toho nechtělo, sám vyřešit následující příklad, je dáno, odlet z oběžné dráhy Deimosu, Mars, nedříve než 12.00 podle Greenwiche, 15. května 2087, chemické palivo, vypouštěcí rychlost 10 000 metrů za sekundu. Určení, superstratosférická oběžná dráha kolem Venuše. Je požadováno nejekonomičtější orbita a nejrychlejší orbita na místo určení, hmotnostní poměry a časy odjezdu a příjezdu pro každou z obou těchto drah. Připravit letový plán a určit kontrolní body s předběžným výpočtem pro každý kontrolní bod při použití hvězd druhé velikosti nebo jasnějších pro navigaci. Otázky, je možné ušetřit čas nebo palivo křižováním přes úsek Země, Měsíc. S jakými známými drahami meteorů je nutno počítat a jaké plány úhybných manévrů, pokud připadají v úvahu, by měly být zpracovány. Všechny odpovědi musí odpovídat kosmickým předpisům stejně tak jako balistickým principům. Takový problém nebylo možno vyřešit v jakékoliv rozumné době bez použití počítače. Nicméně MADT dokázal sestavit zadání úkolu a potom se štěstím umluvil důstojníka, který měl službu ve strojně početním oddělení, aby ho pustil na balistický integrátor. Dal se do práce. Dostihl ho sladký hlas signální trubky, první výzva k výměně stráží. Ignoroval ho. Potil se právě nad první předepsanou aproximací, když zvuk trubky opět přerušil jeho práci povelem k nástupu. To úplně přetrhlo logický řetěz jeho myšlení. Zatracený problém. Proč by vůbec měl někdo zadávat takové pitomé problémy? Patrola se přece vůbec neunavuje s chemickými palivy a nejekonomičtější dráha, to je věc obchodních služeb. O 2 minuty později již sledoval výměnu stráží dole v hlavní hale pod kasárnami. Když zazněla hudba a zahrála dokud nebude slunce studené a nebe tmavé, zjistil MADT, že je dojat. Zastavil se ve strážní místnosti, protože se mu nechtělo odejít zpátky k exaktním složitostem matematiky. Nově nastupující seržant stráže byl jeho známý, vrchní seržant Macleod. Pojďte dál, mladý příteli, a udělejte si pohodlí. Viděl jste nástup straže, děkuju. Ano, viděl. Je to opravdu nádherné vidět něco takového. Vím, co tím myslíte. Já to dělám už 20 let a jsem tím víc nadšený, než když jsem to dělal jako rekrut. Jak jde práce? Pořád vás zaměstnávají. MADT se rozpačitě usmál. Hraju to jako na hokeji. Měl bych studovat astrogaci, ale cítím se už z toho zatraceně nemocný. Moc si to nevyčítejte. Z čísel mám já vždycky bolení hlavy. MADT najednou zjistil, že vypráví staršímu muži své potíže. Seržant Macleod na něj hleděl se sympatickým zájmem. Podívejte se, pane Dodsone, vy přece nemáte rád ty intelektuály. Proč se na ně nevykašlete? Cože, vám se líbí vesmírná námořní pěchota, ne? No ano, tak proč nepřehodíte vyhybku a nepřipojíte se k opravdovým mužům? Vy jste slibný mládenec a vzdělaný, za rok vám já budu salutovat. Už jste někdy o tom přemýšlel? Ne, nemohu říci, že bych o tom uvažoval. Pak to udělejte. Vy nepatříte k těm profesorům, vy jste nevěděl, jak my nazýváme patrolu, že ne? Profesoři, už jsem o tom slyšel. Ano. Dobrá, my pracujeme pro profesory, ale nejsme jedni z nich. My jsme. No, to už uvidíte sám. Přemýšlejte o tom. MADT o tom skutečně přemýšlel, tak moc přemýšlel, že za sebou nechal problém z Marsu na Venuši stále ještě nevyřešený. Nebylo nic snazšího nežli řešení odložit, ani tu nebyly jiné a složitější problémy, které by se nějak zjednodušily na základě myšlenky, která stále působila v jeho podvědomí, totiž že se nepotřebuje stále trápit s vyšší matematikou, aby se z něj stal astronaut. Začínal vidět sám sebe oblečeného do pestré uniformy vesmírné námořní pěchoty. Nakonec to později probral s poručíkem Wongem. Vy byste chtěl být převeden ke kosmické námořní pěchotě? Ano, myslím, že ano. Proč? MADT vysvětloval svůj sílící pocit frustrace spojený jak s jadernou fyzikou, tak s astrogací. Wong pokývl hlavou. Myslel jsem si to. Ale my jsme věděli, že byste tu mohl mít těžký život, protože jste sem přišel nedostatečně připraven. Nelíbí se mi také lajdácká práce, kterou odvádíte od té doby, co jste se vrátil z Luny. Dělal jsem to nejlepší, co jsem mohl, pane. Ne, to jste nedělal. Ale vy dokážete zvládnout oba ty předměty a já na to dohlédnu, abyste to také udělal. Matt mu vyprávěl, téměř neslyšitelně, že si není jist tím, co vlastně chce. Wong vypadal rozzlobeně, vlastně poprvé během celého rozhovoru. Pořád o tom budete mluvit. Jestliže si podáte žádost o převedení, já vám ji nedoporučím a mohu vám říci dopředu, že ji velitel zamítne. Mattovi se rozklepaly čelistní svaly. To je vaše právo, pane. Zatraceně, Dodsone, to není moje právo, to je moje povinnost. Z vás nikdy nebude mariňák a to vám říkám proto, že znám vás, vaše záznamy a vaše možnosti. Vy máte dobrou šanci stát se důstojníkem patroly. Matt vypadal překvapeně. Proč bych se nemohl stát mariňákem? Protože je to pro vás příliš snadné, tak snadné, že byste mohl selhat. Cože? Neříkejte mi tu cože. Rozdíl v IQ mezi vedoucími a podřízenými by neměl být větší než 30% bodů. Vy stojíte samozřejmě více než 30 bodů nad těmi starými seržanty. Nesnažte se mne oklamat, vy jste výborný člověk. Ale vaše myšlení nepracuje stejným způsobem jako to jejich. Pak Wong pokračoval, nedivil jste se někdy tomu, že patrola se stává výhradně z důstojníků a ze studentů na důstojníky, z kadetů. Ne, pane. Přirozeně ne. Nikdy se nedivíme tomu, s čím vyrůstáme. Stručně řečeno, patrola není vůbec vojenská organizace. Pane, vím, jste cvičen, abyste používal zbraně, podléháte rozkazům, nosíte uniformu. Ale vaším cílem není bojovat, ale předcházet tomu, aby se bojovalo, a to všemi možnými prostředky. Patrola není bojovou organizací, je to sklad zbraní, které jsou příliš nebezpečné na to, aby je bylo možné svěřit vojákům. S rozvojem zbraní hromadného ničení v minulém století se válka stala útočnou a neobranou, abych to řekl jasně. Národ může sice zahájit strašlivý útok, ale přitom ani nedokáže ochránit své vlastní raketové základny. Přitom úspěšně pokračuje cestování ve vesmíru. Vesmírná loď je perfektní odpovědí na vojenský význam nukleárních pum. Ta může válku vyvolat i válku zastavit. Může zahájit útok, který už nemůže být zastaven a přitom je absolutně nemožné napadnout kosmickou loď z povrchu planety. Matt pokývl hlavou. Působení gravitace. Ano, působení gravitace, muži na povrchu planety jsou bezmocní vůči mužům v kosmickém prostoru stejně tak, jako muž na dně studny nemůže bojovat proti lavině kamenů. Pro muže na vnější straně studně však gravitace pracuje. My bychom měli skoncovat s nejtužší a asi nejobtížněji porazitelnou tyranií, jakou kdy viděl svět. Ale lidské rase se už podařilo udělat pár šťastných průlomů a zatím nesešla z cesty. Je úkolem patroly, aby to vždycky dopadlo tak šťastně. Ale patrola jednoduše nemůže opustit jaderné bomby, protože už jednou tu byl jeden bezvýznamný človíček jménem Hitler a ten se dostal k moci a jednou by byl mohl, kdyby k tomu měl dostatek času, stavět i vesmírné lodi a zbraně hromadného ničení. Moc je příliš velká, příliš nemotorná. Je to jako snažit se zachovávat pořádek v mateřské školce pomocí nabité pušky namísto rákosky. Vesmírní mariňáci, to je ta rákoska patroly. Jsou nejlepší. Promiňte, pane. Ano, já vím, jak kosmická námořní pěchota pracuje. Provádějí aktivní policejní službu v soustavě, ale proto jsem tam nechtěl přestoupit. Je to aktivnější organizace. Jsou odvážnější, zažijí více dobrodružství, jsou barevnější, atraktivnější a nemusí studovat ty věci, které Mattheva Dodsona unavují. Tak sklapněte a poslouchejte. Je toho moc, co nevíte o našem projektu, nebo jinak byste se nepokoušel o ten přestup k mariňákům. Matt sklapnul. Lidé se dělí na tři psychologické typy a ty se od sebe liší především motivací. Existuje typ motivovaný ekonomickými faktory, penězi. A existuje typ motivovaný svou tváří nebo hrdostí. Tenhle typ, to jsou marnotratníci, lovci, bojovníci, vychloubači, sportovci, hráči. Tenhle typ má touhu po moci a baží po slávě. A ještě existuje typ profesionála, který chce následovat etický kód spíše, než se jednoduše pachtit za penězi nebo za slávou. To jsou knězi a ministři, učitelé, vědci, zdravotničtí pracovníci, někteří umělci a spisovatelé. Hlavní myšlenka je v tom, že takový člověk zasvětil svůj život nějakému cíli a ten je pro něj důležitější nežli on sám. Sledujete mne? Já? Myslím, že ano. Pamatujte, že tohle všechno je strašně zjednodušené. A nepokoušejte se vůbec aplikovat tahle pravidla na mimozemské rasy, tam to už naprosto nebude vyhovovat. Marťan je úplně jiný druh živočicha a stejně tak i Venušan. Von pokračoval. A nyní můžeme přejít k pointě, patrola je zamyšlena tak, aby shromažďovala výhradně tyhle profesionální typy. U kosmické námořní pěchoty je každý muž na prachy, od generálů až po vojíny, anebo patří k tomu druhu, co se žene za slávou a svou vlastní pýchou. Oha, Von počkal, až to Mattovi dojde. Můžete to vidět i na uniformách, patrola nosí ty nejjednodušší, námořní pěchota zase ty vůbec nejpestřejší. V patrole je kladen důraz na přísahu a na odpovědnost za humanitu. V kosmické námořní pěchotě jde hlavně o hrdost na svou jednotku a její slavnou historii, o loajalitu vůči kamarádům, o staré vojenské ctnosti. Neznevažuji námořní pěchotu, když říkám, že se ani za zlámanou grešli nestarají o politické instituce sluneční soustavy. Starají se jenom o svou organizaci. Ale to není váš styl, Matte. Vím toho o vás víc, než o sobě víte vy sám, protože jsem studoval výsledky vašich psychologických testů. Z vás nikdy nebude mariňák. Von udělal tak dlouhou přestávku, že Matt nakonec nesměle řekl, je to všechno, pane. Téměř. Začal jste se učit astrogaci. I kdyby klíčem k odpovědnosti patroly bylo potápění se do mořských hlubin, bylo by to to, co se musíte naučit. Ale dopadlo to tak, že tím klíčem je cestování v kosmu. Takže, ukládám vám speciální kurz. Během několika příštích týdnů nebudete dělat nic než astrogaci. Zamlouvá se vám to? Ne, pane, nemyslel jsem si, že by se vám to líbilo. Ale když to s vámi projdu, budete schopen najít svou cestu soustavou i naslepo. A teď se podíváme na. Příští týdny byly až k smrti jednotvárné, ale Matt udělal pokroky. Měl spoustu času na přemýšlení, pokud ovšem nebyl skloněn nad kalkulátorem. Oscar a Tex jeli na měsíc společně, Pete měl noční směny v energetické strojovně. Matt se ponořil zatvrzele a tvrdošíně do práce a hluboce přemýšlel. Slíbil sám sobě, že toho nenechá, dokud mu to Von nedovolí. Kromě toho, dobrá, za pár dní by měl mít svůj první opušťák. Pokud by se rozhodl se na to vykašlat, proč ne, spousta kadetů se ze své první dovolenky nevrátí zpátky. Mezitím však začínala jeho práce dostávat i skromnou pochvalu od poručíka Wonga. Nakonec Wong Matta opět uvolnil a Matt se vrátil k normálnímu rutinnímu životu. Zjistil, že do toho zase spadl, když ho poslali na mimořádnou službu. Na základě toho pak byl jednoho rána předvolán k důstojníkovi ve službě, převzal stručný seznam jmen, aby se jej naučil z paměti a byl vybaven černou páskou na rukáv. Pak šel k hlavnímu vzduchovému uzávěru lodi a čekal tam. Potom z uzávěru vyrazila skupina vyjevených a neostřílených chlapců. Když přišel jeho turnus, hnul se Matt kupředu a zvolal Četa 7. Kde je velitel 7. čety? Schromáždil své svěřence okolo sebe a řekl dosavadnímu pověřenému veliteli čety, aby ho následoval jako poslední. Pak je vedl pomalu a opatrně dolů na palubu a byl rád, když zjistil, že je tam dostal všechny a nikdo se mu nestratil. Tohle je vaše jídelna, řekl jim. Budeme obědvat, už dlouho jste nejedli. Pobavilo ho, když jeden z hochů vyjádřil něco jako nespokojenost. Co se děje, pane? Zeptal se chlapce. Vy nejste hladoví. Oha, ne, pane. Dobrá, jen se vzchopte, však vy budete hladoví.